Pomaga utrzymać wagę. Vitotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 kwietnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Dziś mamy ponad 40% mniej zakażeń niż w ubiegłą niedzielę. Ponad 12 tysięcy przypadków koronawirusa. Spłonął dawny budynek schroniska dla bezdomnych w Słupsku. Nikomu nic się nie stało. O unikanie wzrostu napięcia na Ukrainie zaapelował podczas południowej modlitwy papież Franciszek. Dziś mamy ponad 12 tysięcy przypadków koronawirusa. To o ponad 40% mniej niż w ubiegłą niedzielę. Zmarło 207 zakażonych osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 65 tysięcy testów na obecność COVID-19. Najwięcej nowych przypadków zakażeń potwierdzono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Pandemia trwa, a pracownicy służby zdrowia są naprawdę przemęczeni, mówił w TVP Info pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw COVID-19. Krzysztof Kurjata. To już jest grubo ponad rok, jak walczymy. W tej chwili w województwie może 3-4 szpitale nie są bezpośrednio zaangażowane w walkę z koronawirusem, a tak cała służba zdrowia jest na pełnych obrotach i myślę, że to niestety jeszcze trochę potrwa. Dlatego jeszcze raz apel. Nie tylko współczujmy, ale zróbmy coś, żeby medycy mieli mniej pracy. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 6,5 miliona osób, a dwie prawie 2 miliony 300 tysięcy. 11 zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar dawnego schroniska dla bezdomnych imienia świętego brata Alberta w Słupsku. Obiekt jest całkowicie zniszczony. Nikomu nic się nie stało, mówi rzecznik prasowy Słupskiej Straży Pożarnej Piotr Basarab. Jest to budynek o konstrukcji głównie drewnianej, dlatego pożar był tak rozwinięty i swobodnie się rozwijał po całej konstrukcji obiektu. Nie ma zagrożenia dla sąsiednich budynków. Budynek dawnego schroniska był przeznaczony do rozbiórki, ale dopiero po zakończeniu akcji można było stwierdzić, że nikogo nie było w środku. Papież wyraził głębokie zaniepokojenie narastającym napięciem we wschodniej Ukrainie, apelując o pojednanie i pokój. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu świętego Piotra na południowej modlitwie. W katechezie papież powiedział, że Jezus nie jest duchem, a żywą osobą. Podkreślił, że bycie chrześcijaninem nie oznacza w pierwszym rzędzie doktryny czy jakiegoś ideału moralnego, ale żywą relację ze zmartwychwstałym Jezusem. Po modlitwie papież odniósł się do sytuacji we wschodniej Ukrainie. Powiedział, że dochodzi tam do naruszania zawieszenia broni i eskalacji aktywności wojskowej. Domagam się stanowczo, by podjęto gesty, które będą w stanie wspierać wzajemne zaufanie i sprzyjać tak potrzebnemu i pożądanemu pojednaniu i pokojowi. Zwrócił uwagę, że w wyniku konfliktu stale pogarsza się tam sytuacja humanitarna. Potem w intencji narodu ukraińskiego odmówił z wiernymi modlitwę Zdrowaś Maryjo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Staraniem Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej oraz władz sąsiedniego Sławkowa powstaje zagłębiowski szlak historyczno-turystyczny. Ma nawiązywać do tradycji górnictwa kruszcowego sprzed wieków. Dyrektor muzeum Arkadiusz Rybak mówi, że szlak ma popularyzować zapomniane miejsca i obiekty, gdzie wydobywano najpierw rudy cynku i ołowiu, by pozyskać na przykład srebro. Nazwaliśmy go roboczo szlakiem kruszcowym. Będzie pokazywał miejsca, które już dzisiaj są zapomniane. Sławków był takim ośrodkiem górnictwa, tam był urząd górniczy. Sławkowie się te wszystkie nitki formalne zbiegały. Cały teren w stronę Dąbrowy Górniczej, jej dzielnice wschodnie, Strzemieszyce, Okradzionów, Trzebiesławice, w stronę Siewierza. To ci górnicy właśnie mogli taką działalność prowadzić. Wydobywali w pocie czoła te kruszce. Skarbem był ołów właśnie, który wykorzystywany był w wielu różnych zastosowaniach ówcześnie. Pierwszym odcinkiem nowego szlaku kruszcowego będzie można przejść już w maju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz, w górach śnieg. Do wieczora na północy i w centrum burze. W górach i w czasie burz silny wiatr. Teraz od 9 do 16 stopni, nad ranem od 4 do 6, tylko na Pogórzu od minus 1 do plus 2. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Nowości w Trójce.

stare rzeczy na nowo przerobione. Może dlatego, że między innymi na lata 70. na funk, na muzykę disco nawet wróciła moda i teraz na rynku pojawia się bardzo wiele zapomnianych zupełnie nagrań. Ja sobie pozwalam tak co pewien czas powrócić do tego, co było kiedyś, coś przypomnieć albo przypomnieć jakąś płytę. Przynajmniej jej obszerne fragmenty, bo gdzieś znikła. Ale dzisiaj będzie nieco inaczej. Motywem będzie X, albo X, jak ktoś woli. Muzyka z pogranicza, bo ten facet łączy właściwie wszystkie gatunki. Szanuję go także z tego powodu, że zaczynał od Van Morrisona. A ten ktoś to Ed Sheeran. To jest nieco inny wariat niż Jimmy Callum, to również Anglik, no ale oni jak się za coś zabiorą, to te indywidualności krążą po swoich ścieżkach, a swoje ścieżki i swój podpis bardzo cenię. I płyta, no, pozostanie przy tym X, będzie dzisiaj naszym muzycznym przewodnikiem albo skieruje nas na jakieś manowce. Run Away, Ed Sheeran. Disappearing all night, I don't wanna know where he's been lying. I know what I wanna do, wanna run away with you. Gonna grab clothes, socks in the morning, go. It's about time, but I was raised to keep quiet. This is what I'm gonna do. Gonna run away, gonna make that move. Gonna grab close when it's morning. The back as I pack my clothes up. My dad was a man without a plan to attack and turns to shoulder. I don't wanna live this way, gonna take my things and go. But if things change in a matter of days, I could be persuaded to hold up. And mama was the same, none of us are saints, I guess that God knows that. I don't wanna run away, and one of these days I might just show that. Put my home both shoelaces and hope that things change, but for now I'll leave town with a backpack on my shoulder. I love them from the skins of my bones. Piękne pogranicze muzyczne. Przypominam, Ed Sheeran, jego kariera wystartowała równo 10 lat temu. Ta płyta pochodzi z 2014 roku. Najnowsza, bo one wszystkie mają jakieś plusy, minusy i tak dalej. A ta ma nazwę Number Six Collaboration Project. jest najnowszą płytą, ale ja się cofam, bo pewnie o tym ich się już co po niektórzy z Państwa zapomnieli. A warto, właśnie dlatego, że on się snuje po bardzo różnych gatunkach muzycznych i ma ów indywidualny podpis. Niektórzy nie dają rady, wysiadają. Ja wysiadam. Anna Maria Jopek. Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Już nie chcę z nikim ścigać się, z sił oparam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Nie szkoda mi zmierzchów, poranków i nocy. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie mieć czy być. Życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Zakręconych, zagonionych, których pogoniło życie, którym coś odebrano. No, znamy. Życie jest, żeby pożyć. To i trochę Parki i Bułhakow, kto przecina i kiedy przetnie tę nić. Ale to nie chodzi o to, żeby było smutno, tylko żeby nie było bezwolnie. No i w tej sprawie, Ania, ja wysiadam. Po części się na pewno zgadzam, jeżeli nie w całości, to tak, żeby mieć właśnie własne zdanie. Dzisiejsze wespół w zespół to Elżbieta Malinowska i Magda Trzaska. A przed nami nagranie też dziewczyny, która ma własny podpis, ale w innej wersji. Lubię bardzo Szadę i jej piosenki są tak, powiedziałbym, wpasowane w jej melodię, że trudno wyobrazić sobie próbę, nie wiem, innej ścieżki, innej interpretacji. Wydaje mi się, że w tym przypadku się udało. Love is stronger than pride. The King's Singers. Mm. Na świecie jest piosenkarzy, o których my nigdy nie słyszeliśmy. To znaczy w jakimś państwie czy w jakimś regionie są bardzo popularni, znani, ale do Europy nie dotarli. A ten eurocentryzm europejski i amerykański właściwie wykasował myślenie takie bardziej globalne, a podobno globalni musimy być. Ale nawet w ramach Europy czasami pojawia się ktoś, komu udaje się zdobyć nieco szerszą popularność, ale pozostałych właściwie nie wszyscy wiedzą. Caro Emerald z Holandii, podobno w depresji żyjącej, znaczy o Holandii jako takiej, bo oni sobie z tym doskonale dają radę, to nie tylko jedna gwiazda, która sięgnęła europejskiego, powiedzmy, firmamentu, ale jest jeszcze nieco zapomniana i na pewno mniej znana w Polsce Laura Figi. Ojciec Holender, mama Egipcjanka i rozpoczęła swoją karierę wiele lat temu w takim holenderskim disco-bandzie, ale potem nagrała już solową płytę i towarzyszył jej fenomenalny Toots Thielemans. Jego harmonika rozkłada po prostu, jak się tego słucha. I sięgnąłem do nagrań Laury Figi, która śpiewa i po portugalsku, i po angielsku, oczywiście po holendersku, po francusku, a karierę ostatnio, o czym jest głośno, zrobiła w Chinach. No ale tam jest tyle miliardów, że na pewno ktoś się tym zainteresuje. Nie, to jest po prostu świetna wokalistka, ale z Holandii. It's crazy. Laura Figi. You must be crazy when you give your heart away. You must be crazy. That's what all the people say, and I guess that it's true, 'cause I'm crazy about you. Your world gets hazy, don't know if it's night or day. You must be crazy. That's what all the people say, and I guess that it's true, 'cause I'm so crazy about you. Everything seemed fine, then your eyes met mine, and you turned my world up. It's really quite frightening, like thunder and lightning. All you did was look at me, and then you threw the book at me. It's crazy. If you're smart, you'll just give in. You know it's crazy. Even when you lose, you win. And I guess that it's true, 'cause I'm so crazy, but you. Wykończony muzyczny klejnocik Laura Figgi. Powracam do mojego dzisiejszego pogranicznika muzycznego. Płyta X sprzed 7 lat i Ed Sheeran, Nina. I met you when I was a teen, but then you were one as well. And I could play guitar just like ringing a bell. Sometimes I wonder, in any other summer, could you have been my part-time lover to me? Listening to Stevie Wonder, under the covers where we used to lay. And Restax is what the speakers play. I'll be on tour almost every day. When I was home up in my flat is where we used to stay. Just watching a DVD, smoking illegal weed. Getting high as two kites when we needed to breathe. We'd use each other's air just for the people to see. And stay up all night like when we needed to sleep. We'd go anywhere our minds would take us. And I'll say you were beautiful without your makeup. And you don't even need to worry about your weight cuts. We can all be loved the way that God made us. And time's the only reason that we could break up. 'Cause you would always tell me I'm away too much. Distance is relative to the time that it takes to get on a plane or make a mistake. So say it again. Oh, Nina, should go, Nina, 'cause I ain't ever coming home. Nina, roll, won't you leave me now? And I've been living on the road, Nina. But then again, you should know, Nina, 'cause that's you and me both. Nina, roll, won't you leave me now? Now. And every weekend in the winter, you'll be wearing my hoodie with your strings pulled tight to keep your face from the cold. Taking day trips to the local where we'd eat on our own. 'Cause every day when I was away, we'd only speak on the phone. Watching Blue Planet, creating new habits. Acting as if we were two rabbits. And then you'd vanish back to the borough with all the Celtics. I'd disappear, you call me selfish, I understand, but I can't help it. I put my job over everything, except my family and friends. But you'll be in between forever, so I guess we'll have to take a step back. Overlook the situation, 'cause mixing business and feelings will only lead to complications. And I'm not saying we should be taking a break. Just reevaluate quick before we make a mistake. And it's too late, so we can either deal with the pain or wait to get on a plane. But in a day we'll have to say it again. Oh, Nina, you should go, Nina, 'cause I ain't ever coming home. Nina, oh, won't you leave me now? And I've been living on the road, Nina. But then again, you should know, Cause that's you and me both. Need no role, won't you need me now? And now love will come and love will go, but you can make it on your own. Sing that song, go, oh, won't you leave me now? People grow and fall apart, but you can mend your broken heart. Take it back, go, oh, won't you leave me now? To będzie prywata w polskim radio, ale przepraszając z góry, w słusznej sprawie. Piosenka z dedykacją. Paweł Królikowski, prezes ZASP. Ale przede wszystkim świetny kumpel i świetny aktor. Właśnie w tej kolejności. Szkoda, że nie zrealizujemy kilku naszych wspólnych pomysłów. Ale ponieważ jeden dotyczący pewnego gatunku muzyki z pewnego kraju, tuż obok nas, został zrealizowany, pomyślałem sobie, że właśnie z myślą o Pawle pojawi się teraz ta piosenka. Dokud se spiwa i cała sala z nim. Jarek Nochawica. Z Cieszyna wyjeździ łapkę co czwart godzinu. Včera jsem nespal a ani dnes nespočinu. Svatý medar můj patron ťuká si na čelo, ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Ve stánku koupím si housku a slané tyčky. Já srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky. Ze školy dobře vím, co by se dělat mělo, ale dokud se spím, ještě se neumřelo. Do alba jízde neklepím si další jednu. Já vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu. Za oknem bíhá se život jak leporelo a se zpívá, ještě se neumřelo. Stokrát se prohloupil a stokrát platil draze. Ono houpe to na housenkové dráze. I kdyby supy se slítaly na mé tělo, tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa. Já zvedl jsem telefon a ptám se lidi, a z veliké dálky do uší mi zasnělo, že reakcja sali. To jest... A proszę sobie samemu jakieś słowo tutaj dodać. Dokud se spiwa. Po tym zestawie tylko blues. Mean All the World, B.B. King. One, two, three, four! Mean All the World. said, I mean no world to live in all by yourself. When you can't get the woman you're loving because she's loving somebody else, I smile to keep from worrying and I laugh just to keep from crying. Smile to keep from worrying, laugh just to keep from crying. Trying to keep the public from knowing, baby, what I've got on my mind. Czesi mają dość specyficzne poczucie humoru, od Lemoniadowego Joe, zaczynając po doktora Strossmayera z pewnego serialu. I można powiedzieć, że wcześniej Jarek Nochawica to był taki czeski blues, a teraz no ten gdzieś tam korzeniami z Delty Mississippi i wspaniała Lucille, czyli gitara, na której grał B.B. King. Best of my love, The Emotions. Demonstrate wiele razy zdarzyło mi się usłyszeć w czyimś głosie zdziwienie. Zaraz, to co puszczasz, to z 72, to co prezentujesz w tej audycji, to były lata 70 właśnie, albo 60, 67 rok. Tak, po prostu muzyka sprzed lat wcale się nie zastarzała. Może niektóre te najbardziej takie popularne trendy gdzieś skręciły w jakąś dziwną muzyczną stronę, ale wsłuchując się w niektórych muzyków z tamtych lat, to wiemy, że dzisiaj nikt nowego świata nie odkrył. Natomiast to, że się pojawiają nowe prądy, jest wspaniałe. Stąd może no, o tym fin de siècle, o którym oni śpiewali wtedy, to jeszcze nie myśleli, że będzie czekał nasz następny, a to się no, za parę ładnych lat zbliży nieco. Szanujmy wspomnienia. Skaldowie. Co było, to było, co może być, jest, a będzie to, co będzie. Lecz zawsze to miło, że nie brak nam miejsc, do których wracamy pamięcią. Gonimy za szczęściem, sięgamy do gwiazd, na gwałt świat chcemy zmieniać. Lecz to najważniejsze, co żyje gdzieś w nas, panowie, szanujmy wspomnienia. Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je cenić. Szanujmy wspomnienia, bo warto coś mieć, gdy zbliży się nasz kwędę śnieg. Jak było, tak było, dziś prawo do róż ma nawet żart i plotka. Czy flirt był, czy miłość, nie zmieni się już ta pani w tamtego podlotka. Z tygodnia na tydzień oddala się dzień świecący w smudze cienia. Lecz żeby go widzieć, wystarczy to chcieć, panowie, szanujmy wspomnienia. Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je cenić. Szanujmy wspomnienia, bo warto coś mieć, gdy zbliży się nasz pędę śnieg. Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je cenić. Szanujmy wspomnienia, bo warto coś mieć, gdy zbliży się nasz pędę śnieg. Panowie, szanujmy wspomnienia, wspomnienia są zawsze wyzwania. Tak jak się odgrażałem wcześniej, Skaldowie będą się pojawiać. Zabawa słowem i muzyką. No tak, ale to trzeba umieć, trzeba w sobie czuć. Te plotki w tamtym czasie, Boże. Teraz mamy rynsztok, rzekę plotek. Nie ma o czym mówić, a wtedy to tak ładnie brzmiało. Też staroć teraz będzie. Eric Bardon and War, Spill the Wine. Down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as